polskie korzeni, wszystkie rosyjskie, ukraińskie korzeni na całym światu. To są pozdrowieni dla każdego parcha. Wszystkie parcholki, doćcie se do nas. Popatrz na te lasy, popatrz na te pola, popatrz na te masy, bo tu wystaje słoma. Skosztuj te kiełbasy, zwyczajnej od chłopa, zapnij pasy, gorze łama tu niezłego kopa. Popatrz na dziewuchę, na piękne kobiety, oj te kocie ruchy, na twarzach zero tapety. Dodają otuchy, bo są naturalne, a tego coraz mniej, nie wszystko dobre co namacalne. Hej, czy to pańskie nasienie? Tak moje, a w nim słowiańskie korzenie. Rolada kluski, modra kapusta, kieliszek wódki i niebo pusta. Do rana chodzą mrożki, muzyczka gra. Bartku, nie bądź smutny, proszę ja ciebie. Wiem, że świat okrutny, na masę siada kruda ci patrzę. Choć walimy tu flachę za korzenie nasze. Ja dam piątkę, ty dasz piątkę. Tak, Jarek z Tomkiem piją za dziesiątkę. Ładny pan, niedobry alkoholem w dobrej cenie. Niech żyją nasze słowiańskie korzenie. Ja dam piątkę, ty dasz piątkę. Dziś pijemy z Bartkiem za dziesiątkę. Honor, charakter, wyśmienite jedzenie. Niech żyją nasze słowiańskie korzenie. O, dana, dana, ho, di di dana, dana, di di di di dana, dana, dana, dana, hej, hej, hej. Chciałeś Tomasz, Jarosław, Bartosz, Burmudanto jajce mi szajec. Co na kraju? Skurczymy go! Złapę na ją! Poszła ty w pizdzie, ta twoja mać! Słowiańska pijewka! Flachę, kamrat, pociągnij z łokcia. Nabijemy się i dzisiaj będzie solidna bomba. Tu polej, tam polej, hejże ho, hejże hej. Będziemy hulać całą noc, aż po biały dzień. Hej! Kaszaneczka i wódeczka, ogóreczku beczka. Dawaj hop na drugą nóżkę, pęka buteleczka. Jedzą, piją, lulki, palą, taniec, hula, gwiazdwa, bola. Uhaha! Dawaj w koło, hejże hola, ho. Hej! Tu moje miejsce ma ziemia ojczysta. Parchy pochodzą z Łowisza, biały niebie, strawodiczka. Dajesz piony, brat, dawaj kielon, dawaj kryska. Chcesz to zwyrolować? Przyjdzie kryska na matyska. Racja brachu, a nie nas nie dogonia. Zamiast trzymać głowę w piachu, dawaj tu na bonia. Ej, Tomasz Bartosz, karki ja was lubię. A kto nie wierzył, to szybciutko wypierdził. Ja dam piątkę, ty dasz piątkę. Tak, Jarek z Tomkiem piją za dziesiątkę. Ładny pan, niedobry alkoholem w dobrej cenie. Niech żyją nasze słowiańskie korzenie. Ja dam piątkę, ty dasz piątkę. Dziś pijemy z Bartkiem za dziesiątkę. Honor, charakter, wyśmienite jedzenie. Niech żyją nasze słowiańskie korzenie. Donatan Berka, Rubson, Jarecki. Parka teryje, czuda pomyka. Coś więcej niż muzyka. To kanał. I ja dostaję królewskie imprezy. Parchołki, parchy. Nas hledamo. To se dobry zobaczenia na następnej imprezy. Ahoj.